سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی کم حفده؟ پیویسته کد ولامی بدم آوه؟ باشه دی، هشت کم پینت؟ هشت کم پینت، دوی لیده منه تو بله؟ چی؟ هشت کم سی لیده منه تو آوه؟ مادم کم کرنه و جماری سوک زانی او دتواری پسیاری ترش ولام بده آوه نه زانم، حول دادم یک، دو، سی، چار، پینت، شش، هفت، هشت بسیاری کل دعباش کردن لیده کم نوزده بسیاری دعباش کردن دوانا من زو باشم دعباش کردن شش بستو هفت بستو هشت بستو نو سی کاتی دستم بده پنجکانی خون باش ناکا نتوانم والام بده مواتن ها اگر بستو سی پنجم هبه نخیر هرگیز پنجکان بکار مینه بلکو سرت بکار بینه او تنها قصیه هاولد لامیش کد بکار بینه لولام دانه آ لوسی با تو هر سکوتی نباید زیاد کی مرقم لوانی بیکاریا لوسی لبرتی تو ندهی وانی بیکاری فر بی نه خیر مراتی نکم آ اگر استعلم داله او فر نبی او گوره به هر فر نبی دی لوسی هاولد زارش تربیری لب کوا آخر من لبیس بنز زیادترم نیا من سر سره چی خیرات پیدالیم یکم جار هفته لبیس در بینه تگیشتی؟ هفته کم بیس؟ بله دواتر دبی سیب خیط سری آه استه تگیشتم بله کاتی من دوی اومنه نکردو پیش نیاری دابنه کاتی اگر لعر چی خود بی؟ بیستو پیز دابش پیز یک سانه با پیز سی و سی سی و چار سی و پیز او پسیاره سر اسم بود نخو بایی نبا استه پسیاری گرارت نیده کم چل تلو یک، تلو دو، تلو سه، تلو چه ولامی اما بدوا اما تیه زور پرسا تلو هفت، تلو پنزا دبینی؟ پنزا و یک، پنزا و دو، ام شماره لراسی ده دابش نه بده سر پینت او شماره نه دابش منه سر پینت کاتی، لیم تک مدا دبی به پینت یام با سفر کتا یام بکلارا من اوم لبیر نبو پنزا و شش، پنزا و هفت، پنزا و هشت، پنزا و نو تو زور به هیز نید لبیر کاری خود خود سیارانه به جواب نادره شکر زود نشینه اوه به ما مساقت بلی سیارانه گرانه سلاو سلاو بیلی کتکان لشوین اوان وا دخوینن دخوینن تو گلتا دکی من گلتا ناکم بریار من دا کتکان هفتانه هنده گوانه بخوینن ای لوزیانه گورا بو چی اما باجنی لروجه چی وا خوش دا بخوینن وانیا هی بو چی خویندن و جوره کشو هوایا بلان پیم بلی اوان بدری جای امرو دخوینن نخیر، پیموانی تا آی روژه که بخوینن من زور دلم باوان تسوته اگر ایشکم تو آب کم یارمتی تان دادم. اگر هیچ ایشد نیه عزیز کمبیلی دتوانی یارمتیم بدیلم کارا؟ زور زیره چی؟ لیم تیگیشتی؟ تو هر لشوینه دجی؟ بله، لگل دکتور دایتون پیموابی باو کت سربانیم خانوی درست کدوا اوچیا، باش اول عمله چیه ناو لوسی؟ نوت کم نو دکات هشتاو یک براسی تو کتیشی زور بپلی پیزا لسرت با ارامی بیبکیوا لبر اوی توانه سرنزدان و بینینت زور زور لوازا توانه سرنزدان؟ تو استا و خریچی فیربونی بیرکارید بوی نام بیر لحشتی که تر بکیوا چگل بیرکاری استا تگیشتی لوسی؟ هیچ سودی نیه لگلم ما بسته چیا؟ تو اوه دزانی که امام آوی چی زور هیچ من نخویندوا لبر اوه لبیر من جاتو چون بخوینین بله هر لبر ام هایش لوسی نتوانه باوردی سرنز بدهد من اما دزانم بلام دی لوسی زور ببیدنجی اما ولام بدوا باشا وادی اره ایوه زور خودتا من دو دکم بخوین نوکتا کن من ارچی خوم تا کردوا بیلی هاتوا لگل او کارو چوکی که پی منده کواتا من دارون بولای او هر وها منیش نه نخیر نارون مگر واز بکتان تواو کر امزا من لپیش تو دارون لوسی منیش لدوی تو دیم ایشکا تواو کرد بله باباو کم بله من چون بو ماسی گرتم تیگیشتی باشا هاول دا لوسی تواو بوم براسی تواو کرد خواه جان لوسی تو حالت کردو لوسی صد و نو تو نو کم صد و نو دکاتم صد و نو تو نازانم دکاتن تو هسته نگی هم سگه چند جوانه اوه سگ نیا اوه دنکا قصه بیمانه بس کی دانگ؟ بلام دلنیام ایو هلم دخلتینن لبر اوی دانگ آجالشی درنده ها هیرش دکات سر مرو مالات کتوانا نایش من لین او بچکولا بچکولا؟ زور نرمونیانا بلام لهمان کاد داتر سنوکا بله بس کی دانگ؟ من باور ناکم زور وریایا وانی ازده بچکولا کم تو وریانیت ها؟ پیم بله تو براستی دانجی راستقینه پیم بله براستی و راستا دواشای که ارکم دکا رایگا او نرم بو بران بری امانه پلاماری مرد دادن کواتا پلاماری که ارکی منیش داداد نخیر ام کاری خو منم زور خوش دوی محالا تماشا که او اصایی بله بگمان زور تاکا لکارکت بگاره بابتی تجورو بولای دی چی دی باشا تماشا کبیلی هر سی چند علی خوشکو بران ها؟ لبر او بسکولا شیری بزنکه دخوات خری که هر چیز باور بوا ناکم کم آجالی دانج راستقینه بی آها توب لکوتایی دگیشتی او مالاوا زور سپاس بود شاکه تو بر رزکم ببوره گورم ما دیاره بین کارکه تواو کردوا بلا ما کو پیویس نیا اما لرفتاری او ناوشه توا او بم دوایا گرنجی با کارکانی نداد سلاو دیکا سلاو باوکا سلاو چی بوا لکوتایی داد راسی که من لمال ها تدروا اما اوه گلکانی بخچکه او داده لدوائی دادر چو تا هوایی که بگر فالمجه وابزانم من جگتی پرده بسر مردنی هاو سرکی ایوانیا؟ بله اگر بیت عمرو از بکتاو نکی او بیش شیخ نال میاری بکی سلاو فلالا سلاو دایتا اوه چی تلوسی اول وقت پیز و از مکانی نخوینی اویش تا من دالا و دیاره بیالی دیاره او نازانی اساتری بسیار شیب کاتوا اگه ایل خوی نهیز بی لوانکی نکاتوا بو امرو خویندن بسا هر وحا کاتش رویش تو بو او یاری بکات لوسی زور نازیده دریتی لبر اوی وانکانی ور نگرید اوریا با عزیزکم پیویست زیادر حول بدهی من مطبانم بقصه کد نیا بباشی بخوینا استاش برو یاری بکا بله لبر چی باوکا لبر اوی وانکانی پشگوی دخاده به تون بیل گلی دا زور قصه پیوتی؟ هیچ قصه پیم نوید سلاو بیری سلاو عزیزکم دو اکوتی لوسی دب سیارم ولام دایا و همون ولام اکانم راز بون لو کاتی باوکم داوی لی کردم که بیم بویاری کردن بلا من هیوا خواست بوم زیادر بمین موا براستی؟ بین کسی شی زور سیرا با رو در رویش کتی کتیبشی لگل خوی دابر او کتیبی بنامکان زمانی لاتینی ها چی؟ او رو دکا او کتیبش دخوینه تو کاتی؟ اها با دلنیایی ها راز دکا او زور که حز لخوین نویا براستی کسی چی زور سیرا اها اما راستا با چوی ده چن بریارتانه دا او کتیب کن ها؟ تو سلامتی؟ نه خیر تو زو گوره بوی سکه کم تتوانم کاره کم لگل ایولا نو توی لکه با جی بیلیم؟ بگو من بیلی اوان سل نوی اکتینی اناسی و سلاو دراسه باشه کمان سلاو سلاو من ماویه چی زوره ایوام ندیوه اوی او بچکه دنگا بله برناردی براد بسی کردوه للاد بله لوسی جان سره رای اوی که نرمونیانا بلام درندشا لبر او دوی زور به وریای خودی لبه پاریزی پوره پوره پوره جان بونی سبده که زور خوشا او که که تازه درستم کردوه بو ایوه سپاس دی خیره سرکم دی خیره دی اوه اوه دی اگر ایستا کنگوش کن بگریم چی رکم بله بری بخیمی دکم بله بخیمی دکم ای خواهج ای خواه بگریم و خواست بوم که روژک لروژان بگرم و بو نشتیمانه کم بلام لوی خزمو کسم نیا هرو هابراکشم لیره دا جیه بوی بریارم دا کلیره بمین موا تو کاری که درست دکی عزیزه کم لبر اوی براز برنار گنزی که پشتی پیدا بستره نازانم هرو ها ایمش دا توانین یارمتید بدین لبر او تکای داو یارمتی بکا زور سپاس لراستی دا هاتم تا داو کاری کت لیب کم اوشتا چی عزیزه کم؟ پیوندی با کلارا و هیا پیوندی با کلارا و هیا؟ لنیازم دایا که دست بکم با کار کردن لسر پروژه یک و اگر کلارا بتوانه یارمتیم دا اوزر خوشحال دبم چه جور پروژه یکا؟ نندرس کردن لبر اوی که من زور چاک نندرس دکم رزامندی برناردیشم بده سیناوا براست؟ ها؟ من دلیم لوی که نانکی تو زور باشا هر وحا دبیت جگر رزامندی هموان زور به خوشحالی و پوری جان یارمتی دادم لنام کردن دا لبر اوی کولونیل نخوشه او باور ناکم زویه که دابش بکرید بمشه ویش باوکم هر جیز پارچه زویه چی بدست ناکوید من او قصیم زور بیستوا هر وها همو بو ایره هاتن وی اندازانی که زور به آسانی زویه اندازده کوید بلان دمیوش تکت بیبلیم او زویه جیانه کرتو ناتوان ری بکروش ری زور کسان هر وکو باوکد ام باردو خیان هیا شتی چی زحمتا مشککت به تنیا ده مینه توانی ها؟ خوشککم ده توانه به تنیا بجی او زور به هزا نیگرانی ما با او چه با دستو بین؟ اوه اما اما كتابي كلا سر زماني لاتيني اوه لبیرم چوتو لبر اوه لوته خویندنم تواف کردو زمانی لاتینیم بکار نهینا وا نخیر دکتور دایتون همو شویک هنده گوشم فیردکات ها من توانه دکتورم بلاو سیر نیا او دتوانه ببه حالا فیرد بکات دلی دلنیا نیم اه لوانه ماوی که زور به بلاتینی قصه نکرد بی باشتر و اواز بین لوانه ورگتن لو هیچ ساره چی تیرم نیا باشا تو فیرم دکی ها دپیم بلی ها؟ محالا بله محالا زور چاکا تا دیدار او دلنیان پاشکه می چیتر باران دباره دی او بینی مورا لکار دی بیگره بیلی دی نراک دی هی دی بیگره کاتی نا توانم بیگرم اوی کاتی و لوسی کوایه ام شنه همینی لدست ده ای حالا دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه وره خانه که لوسی دی بیگره لوسی روشی لوسی بیگره ها دی رانه که وره دی بیلی حلو بده ای بیلی دی دی دی ای حالا نیدی توانی بیگری خریب و بیگیری بیلی پیدا چه لبر بارانه که رای کر بی یلا بابگره نمانوه تماشا کن چی لبه یا او هر او کرویش که یا خوی لبه شهر دوتا وا او کرویش که چی ماندوه بکن فلکم سری گرد تو ترسای بوان کرد بزانه چید کرد کتبی زمانی لاتین یکم کوتنا آلاکه و استا چید کن بین کاد لیده کم لیم خوش با بین لیم ببورت کاد لیده کم بم بورا کاتی، لوسی چیتی؟ دگریه و نه اوینن بخوات زور باشه، تو لشوینه که خود دابنیشه باشه بین، پیم بله، لحاله خوشککت خوش نبید؟ هر جیز بلام کورکم، خوشککت خوما بستی اوانه بو که اکتباکت بر بیتوانه و رو بارکه و تر ببید اروها، بین تولم روزانه دعایی کارکه باشی انجام نده بمان ما بستم کاری خانوکه ایا اکتبی لاتینیا باور دیه بلای تو و گرینگ بو من هیچ پیوسته نبینم هر وها هیچ پیوسته نبینم لرنوان فربونی زمانی لاتینی هر وها کاری کشتوکال او اکتبی چی گرینگ بلای منوا ما مستایکم دا پیمتا و کفیر زمانی لاتینی بم براستی من او دا زانم بلان دلنید دکم اولوی که استا اکتبه هیچ پیوست نیا هر وها دا ببیرو حوش لکار کردن لگل اما بخیط اگر کورکم استا امر رای منا بین من نخوم خود اتوانم کتابی چیتر بکرم. پیام لوسی تو با چه داروی؟ دارم تا داویلی بردن لبم کم. لوانه لکاتی استاد او کتابه زور پیویز نبی بامن. بلان دلنیام لدهاتو دا زور پیویستیم پیدا بی. تو سگکت پیش جوی خستو او خواردنت نداواتی. حتوم تا داویلی بردن لب کم بین. ما بستم او نبو بيتا قدت بكمو كتابة قد بفوتينم ليه خوش بوي لوسي داي بابرو نامو خوين داي او روجا روجا جي خماي بو بلاي لوسي اوا اوا تيتا لوسي هيتني بلام هرتي بيم بو اوا او روجا زور زحمت بو بوي هر وكو همو من بخميو بون لبر اوا يشتيش لدزداب و زور لدل شيرين بو